Dünyaya geldim o günden beri. Her gün ağlamayı ben mi istedim? Sırtımı çeviren zalim kadere küsüp darılmayı ben mi istedim? Sırtını çeviren zalim kadere küsüp darılmayı ben mi istedim? Ben mi istedim? Ben mi istedim? Böyle yaşamayı ben mi istedim? Ben mi istedim? Ben mi istedim? Böyle yaşamayı ben mi isterdim? Kaderdir kadere karşı gelinmez. Hayatta yazılan artık silinmez. Ne zaman gelecek talip bilinmez. İsyankar olmayı ben mi istedim? İsyankar olmayı ben mi istedim? Ben mi istedim? Ben mi istedim? Ben mi istedim? Böyle yaşamayı ben mi istedim? Ben mi istedim? Ben mi istedim? Böyle bir hayatı ben mi istedim? Böyle bir hayat. istedim, ben mi istedim böyle yaşamayı? Thank you. Sevenlerin gözleri görür, dünyayı görmez. Sevilenler zalim olur, merhamet etmez. Sen de bana eller gibi vefasız olma. Tanrı bize sevin dedi, sevenler ölmez. Ayrılık isteme benden, ölürüm kederimden. Ölesiye seviyorum, kaçılır mı hiç sevenden? Kaçsan da kurtulamazsın, gölge gibi peşindeyim. Seviyorum, ayrılamam. Sen neredeysen ben oradayım. Sen neredeysen ben oradayım. Aşkımı benim katili sensin. İki elim yakandadır her zaman sevgilim. Öldürdün aşkımı benim katili sensin. Sevgilim seni Tanrı'ya şikayet ettim. Sırat köprüsünden nasıl geçeceksin? Yazık yazık sevgilim, kıymet bilmedim. Aşklarının güzelini sana vermiştim. Yazık yazık sevgilim, kıymet bilmedim. Bu dünyada seninle murat ermedim. Bu dünyada hastamız zalim yıllar aldınız yetmedi mi umudumuz gençliğimi çaldınız yetmedi mi ey vefasız zalim yıllar aldınız yaşadımsa ben bir kere öldürdünüz bin bir kere her gün beni yerden yere vurdunuz yetmedi yaşadımsa ben bir kere yetmedi mi? Her gün birer basama, öyle zor ki sevgili senden ayrı yaşama. Bir zamanlı kalbim var, onu sana adadım. Seni beklemekten canım, bak ihtiyarlar. Seni beklemekten iki çeşme gözlerim için güldüm ağlama. Mazi yaşa defterimden sildim ben seni. Her şey bitti artık, ağlama sakın. Gönül defterimden sildim ben seni. Kullar var bir ömür, yüzü gülmemiş. yabancı insanlar gördüm. Canımsın, kanımsın diyenler gördüm. Ellerde değilim, dosttakin gördüm. Gerçekler yerinde bırak olmamış. Ellerde değilim, dosttakin İsmini Çok çatar.